เรื่องตอบปัญหาธรรมะทางวิทยุในวันพระโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งทันสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ไม่มีหัวข้อที่จะเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่จะเป็นการตอบปัญหาธรรมะในวันพระทางสถานีวิทยุเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกคำรบหนึ่งนานนักหนาที่ไม่ได้พบกับท่านตั้งหลายทางซุ้มเสียงเนื่องจากว่าภาระหน้าที่การงานก็มากมายก่ายกองงานที่จะต้องเที่ยวไปแสดงธรรมในที่ต่างๆทั้งอบรมพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็มากในหน้าพรรษาผู้ที่มาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาทั้งเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นนวกะที่บวชใหม่ก็ต้องให้ความเอาใจใส่อบรมพัฒนาสอนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในทางพระศาสนานอกจากนั้นการเที่ยวจาริกไปในที่นิมนต์ต่างๆเพื่ออบรมญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนำพหุชนให้ประดิษฐานมั่นสู่อริยญาณธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาก็เลยจะไม่มีเวลาหาใดพักผ่อนนอกจากนั้นก็หน่วยงานราชการต่างๆวันนี้ถือเสียว่าเป็นโอกาสดีได้มาพบกับท่านทั้งหลายวันพระเป็นวันที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นวันที่น่ารักสำหรับเราชาวพุทธที่ใช้คำว่าน่ารักหมายก็ว่าบรรยากาศของวันพระนั้นเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ทางกฎหมายบ้านเมืองก็ช่วยออกมาบังคับห้ามคนทั้งหลายฆ่างัวฆ่าควายอันนี้ยังน่ารักกันไปอีกถึงขนาดนั้นก็มีคนรักไปฆ่าอยู่ดีๆนั่นแหละนอกจากนั้นถ้าเป็นสมัยโบราณภาคอีสานบ้านเรานี่ก็ถือวันพระนี่เป็นมื้อค่ำภาคอีสานนั้นนครพนมสกลนครส่วนมากจะเป็นเผ่าชนที่เป็นไทย่อผสมกับไทยย้อยขาเลิงผู้ไทยบ้านมีสนามแกงสาราแซงเพิ่นกระสางหลวงพระบางเพิ่นกระแตงใหม่หล่มแบงเดนแก้วแถวผู้ไทยกระเลิงหน่อสกลนอกำบ้านเก่า มันก็ได้นับถือพระพุทธศาสนากันมาเป็นเวลาหลายชั่วโคตรหลายชั่วโคนสองฝากฝั่งแม่น้ำของอีสานบ้านเฮาทั้งฝั่งลาวทั้งโน้นก็ไม่ใช่อื่นไกลผู้ใดไกลผู้หนึ่งสมัยก่อนยังไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จักขวาไม่มีคอไม่นิดไม่มีประชาธิปไตยอยู่กันด้วยน้ำใจไทยลาวสองไอ้น้องสองฝากฝั่งคนบ้านพีนี่บ้านน้องปองดองหักแกนถูกหยาแขนว่านเอิญซอยกันทางฝั่งขั้วฝั่งสายเสมอเพื่อนแผ่นเดียวเที่ยวทางขวมไปมาหาสู้แต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างว่าโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเศรษฐกิจยุคใหม่การเมืองยุคปัจจุบันมันก็ไปกันคนละทิศคนละทางคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้เป็นพี่พรุ่งนี้เป็นน้องวันต่อไปเป็นศัตรูวันต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้โผล่ไปเวียนมาน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นสมัยโบราณไม่รู้จักคำว่าลาวไทยมีแต่อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนั้นคนทางฝั่งนี้ก็เรียกทางโน้นเป็นไทยทางฝั่งโน้นก็เรียกทางนี้เป็นไทยถ้าข้ามแม่น้ำของไปฝั่งโน้นก็บอกว่าไทยฝั่งนั้นเพิ่นมายามถ้าทางฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งซ้ายข้ามมาก็บอกว่าไทยเวียงจันทน์เพิ่นมายามไทยสุวรรณเขตมายามไทยท่าแขกมายามไทยปากสันมายามมันเลยมีแต่ไทยด้วยกันทั้งนั้นคำว่าไทยเป็นถ้อยคำที่ภาคภูมิใจหมายถึงอิสรภาพเสรีตรงกันข้ามกับคำว่าทาสคำว่าลาวตรงกันข้ามกับคำว่าแหล่งลาวแหล่งไทยทาสนั้นเป็นคำตรงกันข้ามกันไทยแปลว่าลาวลาวแปลว่าไทยเอาไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นเราได้นับถือพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีวันพระเหมือนกันวันพระฝั่งนี้กับวันพระฝั่งนู้นก็เหมือนกันเป็นอย่างไรน้อพี่น้องทางฝั่งพุ่นนะทางบ้านโพนสาวเอเมืองปากเสเงาพอน้อยเงาพอสีลาอยู่ที่มีแห้งบ่น้อเกิดฮอดคิดถึงบ่ทันได้มีวางมียามเพราะสิได้ไปมาหาสู้เข้าไปทางในทางเมืองท่าแขกก็ไปทางนู้นกองแก้วมหาชัยเมืองพินเมืองหนองเมืองตะปนก็ล้วนแต่หวานเครืออันหนึ่งอันเดียวกันเรามีวันพระเหมือนกันทางนู้นก็บอกว่ามื้อคำถ้าเป็นภาษาไทยย่อหอกว่ามือคำนี่มันอย่าไปเอ็ดเวียกเอ็ดงานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยลงวัดลงวาหูจักกินหูจักทานหูจักทางไปนรกทางไปสวรรค์ในบัวถ้าเป็นทางเมืองอุเทนนี่ถ้าอุเทนสี่สงครามนี่บ้านแพงคือกันมันหูจักมือคำแล้วก็มาทางเมืองสกลทางคำตากาวานอนอากาศอํานวยบ้านม่วงสว่างแดนดินพังโคนเข้าไปเลยเข้าไปทางในพังภูเขาทั้งเมืองพันละนาเมืองว่านลิดน้ําอุ่นก็ว่าโอ้คือเดียวนะมือค่ําได้บ่ได้เอ็ดเวียกเอ็ดงานได้มื้อนี้อยู่เฮือนอยู่ซ่านเขาวัดเขาว่าทําบุญทําทานตักบาตรหยาดน้ําหาเอกสารเขียนไว้ในหีบในคลองเลยหญ้าสอนลานว่าอย่างไรเขาเขียนเอาไว้ว่า7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8 7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8โพก็บ่แม่นพ่อเฮาปลูกลูกก็บ่แม่นลูกเฮาเลี้ยงถ้อยคำนี้ลึกซึ้งมากเกินกว่าคนธรรมดาที่จะเข้าใจในย่าสอนหลานก็เขียนไว้อย่างนี้เจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกพ่อมื้อที่8พ่อก็บ่แม่นพ่อเฮาปลูกลูกก็บ่แม่นลูกเฮาเลี้ยงว่าอย่างนี้ ถึงระดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวัฒนาการประชาชนชาวเมืองก็เราเตรียมกันไหวพากันท่านยังเขาประดับดินกินก่อนท่ายกท่านถอดให้สังโคพร้อมสู่พ่ายเดือนสิมาหอนแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ทำท่านต่อมาซองสั่นเขาสากนำไปให้สังโคท่านถอดพากันหวังยอดแก้วนิพพานผุนบอลเย็นญาสิภาพโมเจาสร้างแต่งกองบุญมือนี่เป็นวันศิลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปไหวญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดหนาวฟังเจ้าเทศนะนี่คนโบราณปู่ย่าตายายสอนลูกสอนหลานวันพระวันเจ้ามือนี่เป็นวันศิลเรียกว่าวันศิลยิ่งสมบูรณ์แบบวันที่ทุกคนจะต้องมีศิลมีธรรมศีลแปลว่าภาวะปกติศีลแปลว่าการสำรวมกายวาจาไม่ไปทำบาปทำชั่วเบียดเบียนตนเองผู้อื่นทางกายทางวาจาวันนี้เป็นวันศีลวันจะมีศีลวันจะไม่ทำบาปบางทีก็พูดไปอีกคำหนึ่งว่ามือคำคำมันจะคำว่าทองคำพูดลัดเอาตามภาษาภาคอีสานภาษาลาวพูดสั้นๆจะว่าวันทองวันคำมันก็หลายคำเวลานาทีทองมันยากพูดลัดเอามือคำคำตัวนี้หมายความว่าวันชื่นคืนสุขวันดีวันงามวันอันเป็นทองเป็นคำวันเวลานาทีที่มีคุณค่ามีความหมายในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ตาบอดหูหนวกเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมามีชีวิตชีวาถึงวันนี้เป็นวันที่เรามีคุณค่ามากวันที่จะไม่ทำบาปวันที่จะประกอบคุณงามความดีพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้ตื่นมาเสาเห็นหน้าจังหวะยั่งมือนี่เป็นมือค่ำวันดีคืนดีจะประกอบสิ่งที่ดีที่งามนี่ความหมายของคำว่ามื้อค่ำในเมืองสกลนครนครพนมสองฝากฝั่งเรียบฝั่งของพวกพี่น้องชาวย่อบ้านอาตมานี่ตั้งแต่เกิดมาพาถึงวันพระแล้วก็ได้ยินล้วนแล้วมื้อค่ำอย่าไปถ่ายให้ถ่ายนาได้สวยถ่ายย่อปั๊บพร้อมสมัยก่อนนะใครไปทำไร่ทำนายุดวันนี้ลงวัดลงวาฟังเทศฟังธรรมผู้เฒ่าเต็มอยู่ศาลาญาคูขึ้นธรรมาสน์ยิ่งหน้าพรรษานี่ขึ้นธรรมาสน์ถือคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยตัวธรรมเขียนด้วยตัวเราไทยน้อยอ่านฟังบัดนี้เฮียมจะไขเตียงตังคุณศาสตร์เปธรรมก่อนแล้วเป็นที่อยู่ยังฝงพำเพ็งไหว้สอยควรที่อัศจรรย์ล่ำโลกากงโลกมีในทศศาสตร์แท้เที่ยวใสทรงเว้นท่านเอ้ย อ่านหนังสือลำพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าสิบชาติปัญญาสัชชาดกทศชาติชาดกพระเจ้า500ชาติชาดกต่างๆมีอะไรก็งัดกันมาเทศนาสั่งสอนกันผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งใจฟังจบแล้วก็กลับบ้านไปเล่าให้ลูกให้ล้านฟังก็เลยเป็นระบบหมุนเวียนคันจรันรีเลชั่นชีพนี่คือมือคำหลักอีกคำหนึ่งมันจะคำว่าคาลัมคาลัมแปลว่าวันห้ามคาลัมแปลว่าข้อห้ามว่าอย่าไปเอ็ดได้เนี่ยนะมันคลำได้เหยบาปกินหัวได้ถ้าเป็นไทยย่อหรอถ้าเป็นผู้ไทยก็อย่าไปเอ็ดได้แนวนั้นมันคลำได้หันมันบ่ถือบ่ต้องบาปกินหูได้หันตกนรกมกไหมบ่ได้อ่อนซอดเด้ยังจะพากันไปเอ็ดได้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนลูกสอนหลานเป็นนั้นว่ามือคำมาจากคำว่าทองคำวันดีวันงามเวลานาทีทองแล้วก็มือคำอีกคำนึงก็หมายว่ามือขลำแกพูดขลำมันก็หลายคำก็เลยเอาเลยลัดขลำเป็นคำข คาลัมเป็นภาษาฝรั่งวัตตาบูไปว่าข้อห้ามวันห้ามมื้อไปว่าวันคาลัมไปว่าวันห้ามข้อห้ามมื้อคำก็ไปว่าวันที่มีข้อห้ามวันที่จะไม่ก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมหยุดใช้แรงงานสัตว์หยุดการทำความชั่วทั้งปวงวันนี้ชำระสะสางจิตใจให้ดีให้งามวันนี้เว้นชั่วเป็นมื้อคลำวันนี้ทำดีเป็นมื้อคำวันเวลานาทีทองวันนี้ชำระจิตให้ผ่องใสงาสิภาพไปวัดมื้อเป็นมวนสินเวียกเข้าสวยญาสิภาพไปหวายญาคู่สังฆราชไปตักบาตรญาติน้ำฟังเจ้าเทศนะรวมกันครบวงจรคำสอนพระพุทธเจ้าสัพพปาปัสสะอกรณังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงนี่คือวันคาลัมคาลัมไปว่าเว้นจากการทำบาปมันสิบาปจะไปเอ็ดเด้มันบ่ถือบ่ต้องวินาศกินหัวเนี่ยภาษาย่อภาษาลาวมันสิบาปลูกเอ้ยหลานเอ้ยวินาติกินหัวเห็ดบ่ถือเห็ดบ่ต้องคลําจังสั่นจะไปเฮ็ดพ่อแม่เฮาเพิ่นสอนเพิ่นบ่ให้เฮาเฮ็ดนี่นั่นแสดงว่าสัพพปาปัสสะอกรณังเว้นจากการทําบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทากระทําแต่คุณงามความดีให้ถึงพร้อมตรงนี้ก็หมายถึงว่ามื้อคําวันเวลานาทีทองที่จะทำคุณงามความดีทุกอย่างตักบาตรหยาดน้ำทำบุญสุดท้ายไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาฟังพระทรงองค์เจ้าท่านแสดงพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์สัพทุกข์ฆ่าปณูทนังเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงทุกข์นั้นเกิดมาจากการทำบาปทุกข์เกิดมาจากการทำชั่วทุกเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทำดีก็ทุกแบบดีถ้ายึดมั่นถือมั่นดีมันกัดเอาดีมันขบเอาบ้าดีเมาดีนักปราชญ์เมาตำลาทายกเมาบุญนักปราชญ์เมาตำลานักวิปัชนาวิปัสนาเมาธรรมเป็นบ้าเป็นบอปั่มปั่มเป๊ะเกิดมาจากไม่สจิตตปริโยทปัณณังคือไม่ชำระจิตให้ผ่องใสจิตจะพองใสไร้มนทินต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัพพทุกขังอุปัจจคุ้งถึงพร้อมด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งทั้งหลายก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าไปตักบาตรญาณฟังเจ้าเทศนาฟังเทศนานั่นแหละคือสจิตตปริโยทปนังทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายทั้งโลกกทัศน์ความเข้าใจต่อโลกต่อชีวิตต่อธรรมชาติกฎของธรรมชาติตามปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะได้พ้นออกมากฎของธรรมชาติคือสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสิ่งใดเป็นไปตามใจเราแต่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติได้มาเราก็ดีใจเสียไปเราก็โศกเศร้าเพราะหลงเข้าไปยึดไปป้นเอาธรรมชาติว่าเป็นของเราลูกเราเมียเราผัวเราทรัพย์เราสมบัติเราความจริงมันเป็นของธรรมชาติลูกก็ไม่ได้ไปเชิญเขามาเกิดในท้องเวลาเขาจะตายก็ไม่ได้เชิญเขาตายไม่ได้บอกลาสักหน่อยตายไปเลยผัวก็เหมือนกันเมียก็เหมือนกันเกิดมาคนละทิศละทางมาพบกันใหม่มาล่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวในครูห้ามีอายุอยู่อีกแสนล้านปีจะพัดภาคจากกันอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ล้มหายตายจากกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะแต่ละคนก็หายใจงับเงียบงับเงียบชีวิตเหมือนจุดตะเกียงไว้ท่ามกลางสายลมท่านทั้งหลายลองหลับตาคิดดูว่าจุดตะเกียงจุดเทียนไว้ท่ามกลางสายลมลมพัดมามีแต่จะมอดเอามือป้องแล้วป้องอีกไว้หมอดซะเนาะหมอดซะเนาะว่าซั่นหมอดอีนี้ซับนะทีนี้เราก็เหมือนชีวิตเหมือนจุดเทียนไว้ท่ามกลางสายลมมีแต่จะมอดมีแต่จะตายโว้ยหิวคือสิตายนี่พะว่าโอ้ยแสบคือสิตายนี่พะว่าอีกละหันนี่มีแต่แนวเพิ่นสิตาย เมื่อยก็คือสิตายนี่มีแต่นั่งสิตายปวดขาคือสิตายนี่เพราะว่านั่งสมาธิดนๆครับว่ามีแต่นั่งสิตายนั่นแหละอันสิตายน่ะเหมือนเทียนมันจะมอดลมพัดมาตลอดทุกทิศทุกทางเลยป้องอยู่หายใจเข้าแล้วก็รีบหายใจออกหายใจออกแล้วรีบหายใจเข้าเข้าแล้วไม่ได้ออกก็จะตายอีกออกแล้วไม่ได้เข้าก็จะตายอีกกินเข้าไปเต็มท้องถ่ายไม่ได้ถ่ายออกก็จะตายอีกเดี๋ยวไปหาหมอสวนถ่ายออกแล้วไม่ได้กินเข้าไปอีกก็จะตายอีกห่วยมีแต่แนวสิตายตัวนั้นเพราะนั้นจะมาถือว่าเป็นของเราได้อย่างไรลูกเราพวกมีเราพวกผัวข่อยพวกมันนั้นว่าเป็นของไผ่บ้านมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติถึงเวลาเจ็บมันก็เจ็บถึงเวลาตายมันก็ตายได้มันมาแล้วก็อย่าดีใจมากนักเสียไปก็จะไปโศกไปเศร้าเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนยังไม่เสียยังไม่หายยังไม่ตายจากกันว่าวันหนึ่งเราจะต้องพัดพากจากกันนะบอกให้เข้าใจเนี่ยวันหนึ่งเราจะต้องพัดพากจากกันนะสามีภรรยาเข้าใจกันดีๆตอนยังหนุ่มยังสาวเป็นผัวเป็นเมียกันแต่อย่าลืมวันพระวันเจ้าสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์สามีขับทั้งหน้าภรรยานั่งซ้อนท้ายทั้งหลังไปทําบุญสุนทรทานนํากันแล้วเว้ยเตรียมตัวที่จะไปสู่ปรโลกงับแงบดับขันไปวันไหนเราไม่รู้พอเห็นนั้นเนี่ยคนโบราณจึงให้รู้จักคุณค่าของวันพระวันพระของคนโบราณทํางานปฏิบัติคุณงามความดีครบวงจรที่บอกว่าสัพพาปัสสะกะระนังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงมือขลำไหนอย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าใช้แรงงานสัตสาวาสิงมันจะได้ตีได้ฆ่าจะเพิ่มโมโหโกธาขึ้นมาอีกกุศลสูปสัมปทาทำแต่ความดีทุกประการเมื่อเนี่ยเป็นวันศีลเวียกห้องเสวยญาติภาพไปไหว้ญาคู่สังฆราชไปทำบับตักบาตรญาติหนาวฟังเจ้าเทศนาสจิตตปริโยทปนังชำระจิตให้ผ่องใสชำระจิตใจด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ดับขันปรินิพพานไปนานแล้วพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นธงชัยผู้เป็นตัวแทนทางศาสนาแสดงธรรมให้ฟังไม่ได้ไปวัดนอนฟังวิทยุอยู่ที่บ้านทำงานฟังบ้างก็ได้ทำให้จิตใจสบายมองโลกให้มันถูกต้องชัดเจนจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจิตมันก็จะผ่องใสแต่นี้มันเป็นทุกข์เพราะความไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วก็มืดมนทำบาปทำบุญวนไปเวียนมาขึ้นฟ้าวันตกนรกอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นกันดอกเพราะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกฎของธรรมชาติก็รู้จักปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎตามเกณฑ์ของมันเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันไม่เที่ยงอย่ามายึดมาเป็นของเรามันไม่ได้ดังใจมันอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นทุกข์อย่าหลงเอามาไว้เป็นความทุกข์หลังจากนั้นมันเป็นไปตามอำนาจเราไม่ได้มันย่อมเป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติเหตุปัจจัยรู้จักปล่อยรู้จักวางได้มาไม่ดีใจเสียไปไม่โศกเศร้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจต่อชีวิตต่อสังคมอย่างไม่มีความทุกข์ต่อโลกต่อธรรมชาติทั้งหลายได้มาแสนล้านก็ไม่ได้ไปดีใจอะไรหมดไปก็ไม่ต้องไปโศกเศร้าอะไรเพราะเตรียมใจไว้พร้อมแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราสิ่งที่เราหัวเราะกับมันวันนี้ทางโง่กับมันจะร้องไห้กับมันในวันหน้าสิ่งที่เราร้องไห้กับมันอยู่ในขณะนี้เพราะเราโง่กับมันเราเคยหัวเราะชื่นชอบชื่นใจกับมันมาแล้วเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ครบวงจรสจิตตปริโยทะปนังชำระจิตให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนั่นแหละเป็นคำสั่งตอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายวันนี้ขึ้นมาก็ตะเลิดเปิดเปิงไปเลยตั้งใจจะตอบปัญหาทางสถานีวิทยุเนื่องจากว่าจดหมายมาในบริเวณรอบๆขอบเขตมณฑลสกลนครนครพนมน้องคายมุกดาหารรอบๆนี้แล้วก็เขียนมาบางคนก็จ่าหน้าซองถึงตนเองใส่กระดาษมาด้วยขอให้หลวงพ่อตอบด่วนเนี่ยมีปัญหาโอ้ยขออนุโมทนาสาธุการแล้วก็ต้องขอ อโหสิมันไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นหรอกลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยที่จะต้องตอบจดหมายให้แก่พวกเราทุกๆคนหาเวลานั่งมับลงมาเขียนหนังสือตอบจดหมายเนี่ยไม่หวาดไม่ไหววันหนึ่งจดหมายเยอะแยะตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อจดไม้ฝรั่งก็มีนี่เขียนมาตั้ง5ใบกระดาษฟูสแกฝรั่งก็เขียนมากมายกายกองอันนี้ก็ขอให้ตอบอีกเป็นส่วนตัวล้วนแต่เป็นปัญหาธรรมะทั้งนั้นเพราะนั้นบางฉบับจะต้องตอบเป็นส่วนตัวถ้าจดหมายต่างประเทศเขียนมาถามมากๆก็ต้องตอบเป็นเทปบันทึกเสียงภาคฟ้าภาษาฝรั่งส่งกลับไปอันนี้จดหมายในรอบนอกๆนี่ขอตอบทางสถานีวิทยุเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจะตอบให้ทุกๆคนเขียนใส่ในกระดาษแล้วส่งไปไม่มีเวลาดอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยงานมันมากมาไก่กองการทำงานให้ศาสนาคนน้อยศาสนาพุทธของเราคนน้อยคนมากก็เหมือนคนน้อยผู้ที่จะทำงานด้านนี้ตรงตอบปัญหาธรรมะเที่ยวเทศนาแนะนำพรรมตอนนอกจากพูดให้ฟังจะต้องมาทำกันให้ดูจะต้องอยู่กันให้เห็นนี่เวลาไม่พอลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยจึงขอใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบทางสถานีวิทยุต่างให้คนอื่นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะมีปัญหาอย่างเดียวกันเขียนมาถึงหลวงพ่อตอนนี้เป็นหลวงพ่อแล้วสาธุอนุโมทนาดีมีลูกเวลานเยอะแยะแล้วเขาว่าหลวงพ่อนี่ทำให้มีความรู้สึกว่าบัดนี้เราก็ใกล้ตายเข้าไปทุกทีแล้วชาวบ้านก็เรียกเป็นพ่อกันหมดแล้วเยอะแยะเลยจดหมายที่เขียนมาเนี่ยถามมาส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนาบอกว่ารู้สึกจะเป็นแม่ชีก็ได้นะเนี่ยบอกว่าลูกได้ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาไม่ตกจึงทำให้เป็นผลของการบวชของลูกไม่เดินหน้าเลยมีแต่พะวงสงสัยอยู่ตลอดเวลาลูกหวังว่าหลวงพ่อคงให้ความกระจ่างเหมือนครั้งที่ผ่านมาตอนไปปฏิบัติธรรมท่ามพระทำให้ลูกได้ตัดเส้นใจโกนหัวปวดเป็นชีมาได้ถึงทุกวันนี้การปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่แต่ละครั้งก็มีคนมาอบรมปฏิบัติธรรมด้วยมากๆ600 700บางแห่งก็เป็นพันหลวงพ่อก็เลยไม่สามารถจะจดจำจะรู้จักทุกผู้ทุกคนหรอกลูกหลานเอ๋ยแต่ก็เอาเธอมีจดหมายมีปัญหาอะไรก็เขียนมาถามหรือบางทีถ้าปรารถนาเทปที่บรรยายนี่ก็จดหมายมาขอเป็นการตอบปัญหาอยู่ตลอดการแต่จะให้ตอบส่วนตัวนั้นมันไม่มีเวลาลูกหลานเอ๋ยเมื่อออกปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาในที่ต่างๆก็จะมีคนบวชไม่น้อยเลยแต่ละงานเนี่ยบางคนบวชแล้วก็เขียนจดหมายมาบอกว่าได้ไปอบรมตรงนั้นตรงนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าใจมากขึ้นอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็บวชสาธุอนุโมทนาถ้าหากสามารถทำให้ท่านทั้งหลายได้เดินทางเข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมชีวิตเรานั้นเกิดมาเป็นแสนชาติเป็นโกรธกับและลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าได้มีความสงสัยอะไรอีกนักหนาเลยบางคนเข้ามาบวชแล้วก็สงสัยในเรื่องคารวะว่าคงจะดีจะงามยังไม่หายสงสัยถ้ามันไม่หายมันก็จบกันไม่เป็นหรอกความจริงนั้นชีวิตเราเหมือนกับการเดินทางลูกหลานที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีที่ไปอบรมแล้วเกิดมีความรู้สึกอยากบวชจนได้บวชนั้นก็ดีแสดงว่านั้นท่านก็ได้เดินทางชีวิตท่านก็เปลี่ยนเส้นทางจากความเป็นคารวาสมาสู่ความเป็นนักบวชเส้นทางสายนี้มันไม่จบลงง่ายๆจะมีขวากมีน้ำจะต้องบุกป่าฝ่าตรงทางที่จะไปข้างหน้าคือจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพานอย่างไกลและเราได้เดินมานี่ก็นับไม่ถ้วนเป็นแสนชาติเป็นโกรธกับอย่าได้สงสัยเลย พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้เกิดมาแล้วได้ตายมาแล้วเป็นอเนกชาตินับประมาณไม่ได้ไม่มีใครจะนับได้เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ความไม่รู้จักเป็นเครื่องกั้นกลางปิดม่านบังตาความผูกพันด้วยกิเลสตัณหาทะเยอทะยานอยากนั้นมันจึงมีเครื่องกั้นมีเครื่องผูกกั้นไว้ไม่ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าผูกพันไว้ไม่ให้หลุดรอดออกไปชีวิตจึงอยู่ในวังวนอยู่ในวงจรแห่งวัฏสงสารเมื่อใดเราได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเราก็จะมองเห็นเงื่อนปมของชีวิตคืออวิชชาที่กั้นไว้ตัณหาที่ผูกพันไว้เราจะเห็นหนทางออกจากมันก็พยายามตะเกียกจะตะกายที่จะออกจากสังสารวัฏนี้อันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบวัฏสงสารว่าเมื่อใดเราได้เห็นเศรษฐีมหาศาลเมื่อใดเราได้พบกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลผู้รุ่งเรืองด้วยโภคะบริโภคกามารมณ์อันปราณีตอันละเอียดอ่อนแม้โภคทรัพย์นั้นกามารมณ์นั้นจะเป็นทิพย์บนสวงสวรรค์ก็ตามท่านจะได้ชื่นชมกินดีผู้เป็นภาษาบ้านเราว่าจะได้อ่อนซอนมันเลยเพราะว่าท่านพึงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยมีเช่นนี้เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติในบางชาติเราเคยร่ำรวยในบางชาติเราเคยเป็นเศรษฐีในบางชาติเราเคยเป็นแม้กระทั่งกษัตริย์และในบางชาติเราก็เคยขึ้นสวรรค์ดูก่อนท่านผู้ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เมื่อใดท่านได้พบเห็นคนยากจนคนแค้นถือกระเบื้องขอทานถือกระบาลขอข้าวคนพิกงพิการตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขาที่ถูกกดถังทุกยากลำบากท่านอย่าพึงรังเกียจรังงอนท่านพึงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติในอดีตชาติเพราะวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนั้นเราได้เกิดมาอย่างนับประมาณไม่ถ้วนแล้วเพราะเหตุนั้นชาตินี้ก็อย่าได้สงสัยเลยถึงความร่ำรวยถึงความยากจนแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาแล้วชาตินี้มีบุญมีวาสนานักที่ตาไม่บอดหูไม่หนวกชาตินี้มีบุญมีวาสนานักที่ได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐอริยยตนะนาปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงท่านได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐท่านได้เกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนคำต่างสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดไม่สิ้นไปตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาทุลภาโลกัสสมิงท่านได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงพระธรรมคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจยังมีอยู่ทุลโภโลกเสมิงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากท่านไม่มีบุญท่านจะไม่พบสิ่งเหล่านี้เลยท่านจะได้น้อยอกน้อยใจจะได้สงสัยควรจะตักตวงผลประโยชน์บุญเก่าปูลานันจะปุญอย่างบุญที่ท่านได้กระทำมาในอดีตจึงได้เป็นอย่างนี้จงได้เพิ่มเติมบุญอันนี้เข้าไปอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ท้อถอยท่านเกิดมาอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงมีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เสียอวัยวะองคะเป็นกายวิปริตจิตวิปราชเป็นคนพิกงพิการอัชลตาอเนละโมคตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาไม่เป็นคนใบบ้าปัญญาสามน้ำลายไหลยืดจาดเป็นคนไม่พอบาทปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้สั่งสมมาสุดท้ายอันเดียวที่ท่านจะต้องเพิ่มเติมเพื่อให้บุญใหม่เกิดขึ้น กุศลธรรมฉันโธจงพอใจในกุศลธรรมฝักใฝ่ขวนขวายใฝ่คว้าหากุศลธรรมคุณงามความดีอันเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกนี้พอเหตุนั้นอย่าได้สงสัยเลยที่บอกว่าจะบวชต่อไปหรือจะสึกออกไปถ้ามีโอกาสบวชอยู่ได้โดยอุบายใดๆก็ตามจงพยายามก้าวหน้าในเส้นทางนี้เถิดถ้าหากมันเป็นปัญหานักจะสึกออกไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเราลาแต่เพียงศีล8ถ้าจะสึกออกจากชีเราลาแต่เพียงศีล10ศีล8แต่เราไม่ได้ลาธรรมอริยญาณธรรมอันประเสริฐศรัทธาสินจาคะปัญญาโตตะปฏิยังคะธรรมอันประเสริฐเราสมาทานเรารักษาเราเสพไว้อย่างดีในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตามเชื่อว่าอริยบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนยังมีอยู่โสดาบันสกิทาคามีแน่นอนที่เป็นคารวาสที่เป็นพระก็ยังต้องมีเพราะเหตุนั้นถ้าหากว่ามันมีปัญหาในการบวชมีปัญหาในเรื่องครอบครัวในเรื่องรูปครัวก็สึกได้ไม่ต้องนอนร้องไห้ปฏิบัติธรรมด้วยความทุกข์อย่างนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากในสังคมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีนางทั้งเป็นคนมีคนรวยทั้งเป็นผู้มีลูกมากถึง20คนอายุก็ยืนถึง120ปีนางก็บรรลุโสดาบันทั้งๆที่มีผัวมีลูกมีเต้าพระเจ้าพิมพิสารอนาถาบินทิกะเศรษฐีหมอชีวโกมารพัฒน์เหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันยังครองบ้านครองเรือนหรือขนาดว่าคติการะช่างหม้อนั้นเป็นถึงอนาคามีไม่ได้บวชดอกอนาคามีเหลือนิดเดียวที่จะเป็นพระอรหันต์เนื่องจากมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ให้ยังหยุดต้องอยู่ในบ้านบวชไม่ได้เพราะว่ามีภาระที่จะต้องทำคือการเลี้ยงดูแม่ตาบอดแม่ที่ตาบอดนั้นลูกก็เลยต้องเลี้ยงแต่ถ้าบวชแล้วก็ไม่ควรสึกออกไปสำหรับผู้ที่มีพันธะเพียงแม่เพียงพ่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์ผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในการประพฤติธรรมพ่อแม่ลำบากยากจนไม่มีใครเลี้ยงดูท่านยังอนุญาตให้บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อแม่ได้ปูกระท่อมให้พ่อแม่อยู่หาเก็บเศษผ้ามาซักมาล้างมาย้อมเอามาเย็บให้พ่อแม่นุ่งอยู่กินไปวันๆถ้าให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการแสดงธรรมชักนำจิตใจพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้พ่อแม่มีศรัทธามั่นในศาสนามีศีลควบคุมกายวาจามีจาคะสละกิเลสส่วนที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์ที่จะนำไปตกนรกมีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติกฎของธรรมชาติสามารถทำให้พ่อแม่เข้าใจมีคุณธรรมสี่ประการนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นเหมือนนำพ่อแม่ของตนประดิษฐานมั่นไว้บนสวงสวรรค์ปิดประตูอบายให้แก่ท่านไม่มีโอกาสตกเปิดประตูสู่สวงสวรรค์นิรันดร์อย่างช้าอย่างนานที่สุดก็7ชาติพ่อแม่ก็จะพ้นจากทุกข์หมายความว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้ตอบปัญหารวดเลยหมายความว่าถามว่าจะบวช ดีหรือจะศึกออกไปเล่าเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งก็ไม่ขอตอบในชนิดเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ขอเอามาออกอากาศให้แต่อย่างไรก็ตามมีคำถามซ้อนเข้ามาอีกว่าการเข้าสมาธิแล้วระลึกชาติได้จริงเท็จแค่ไหนลูกมีสิทธิ์ทำได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นโลกิยะอภิญญาเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้บางคนยังไม่มีสมาธิก็ยังระลึกชาติได้ตายแล้วถ้ามันตายปั๊บตรงนี้ก็ไปเกิดตรงนั้นขอให้เข้าใจว่าร่างกายนี่มันไม่ไปเกิดนะจิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสตัณหาเหมือนเมล็ดพืชที่ยังมียาง เมื่อหล่นลงจากต้นแล้วนั้นคือมันตายจากต้นแม่ของมันในความตายของมันคือมันหล่นจากต้นแม่ของมันมันก็ซ่อนเอาความเกิดคือชีวิตไว้ในเมล็ดของมันมรณธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาชีวิตะธรรมโมหิมรณีชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายทุกๆชีวิตที่ตายไปแต่เมื่อใดหมดกิเลสตัณหาอันเปรียบเสมือนอย่างเหนียวๆชีวิตนั้นก็หลุดออกไปจากสังสารวัฏวิญญาณังอัตถังกมาคมาวิญญาณไม่มีที่ตั้งแอบเองอาศัยณอิทะโลเกณปะโลเกอุปัฏฐยิสสามนี้ไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกไหนตรงนั้นใครก็ตามหาไม่พบแม้แต่พญามารเป็นเรื่องประจตังเมื่อเมล็ดพืชยังมีเยื่อใยอย่างหล่นลงไปในดินที่มีอุณหภูมิความร้อนความหนาวมันก็เกิดขึ้นปฐวีละสัญจาอาคามะสิเนหันจะตะโทพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆพืชนั้นก็เกิดขึ้นยถาหิอัญญตรังพิชังเคเตวุตังวิลูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินก็จะงอกขึ้นได้ตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวของจิตใจเมื่อชีวิตยังมีเสน่หาลูกเล่ามาว่ามีปัญหากับลูกบ้างกับผัวบ้างที่มาบวชมาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงผัวนั่นแหละคือยางใจนั่นแหละคือเสน่หาภาษาไทยเราเรียกว่าเสน่หาความจริงเป็นภาษาบาลีแปลว่ายางยางในใจรักก็เป็นเสน่หาชังก็เป็นเสน่หาถ้ายังรักยังชังอยู่ก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงตายไปแล้วจิตใจนี่ก็ยังมีเชื่อในยางเอวังขันธาจะถาตุโยชัจะอายตนะเมขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6ก็เหมือนกันเหตุตรงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุจเลอาศัยเหตุคือยางคือกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นได้เมื่อเหตุมันหมดไปมันก็หมดไปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนตายแล้วยังไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ได้ไปตกนรกก็ไปเกิดไปเกิดปั๊บวันดีคืนดีจิตใต้สำนึกความตรงจำในอดีตก็โผล่ขึ้นมาเด็กตัวเล็กๆ4ขวบ5ขวบก็ระลึกชาติได้บางคนกลับไปบ้านไปช่องอ้อนวอนพ่อแม่ในปัจจุบันให้ไปหาพ่อแม่แต่ก่อนๆไปมันจำได้หมดมีเยอะแยะไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าการเข้าสมาธิแล้วระลึกชาติได้จริงเท็จแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องจริงหลักฐานในพระไตรปิฎกเกลื่อนกลาดไปหมดเลยถ้าลูกอยู่ในวัดก็ลองไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่9ทีฆนิกายศีลขันธวรรคทั้งเล่มเมื่อจิตใจมีสมาธินุ่มนวลควรแก่การงานเธอก็ย่อมโน้มน้าวจิตไปและลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกถึงที่อยู่เก่าๆได้ไม่ต้องโน้มน้าวไปมันก็และลึกได้ของมันเองถ้าผู้ใดเคยเจริญสมาธิภาวนาบ้างพอจิตใจเริ่มสงบมันจะล้ำลึกนึกถึงความหลังซะก่อนที่จะคิดไปข้างหน้าตอนที่มันยังไม่สงบมากนี่มันก็คิดวุ่นวายไปข้างหน้าวอกแวกแต่พอเริ่มจะสงบมันเริ่มคิดถึงความหลังครั้งอดีตโดยเราลืมมันไปบางที10ปี20ปีบางทีไปจนถึงเล็กๆไปจนถึงตัวน้อยนอนอยู่ในเปนอนอยู่ในอู่พ่อแม่ไปช้อนกุ้งช้อนซิวมาให้กินเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เที่ยงไร่เที่ยงนาต้นไม้ต้นไร่มันจำมาได้หมดเรานึกว่าเราลืมนั่นแหละคือคำว่าปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างหยาบๆปุเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสที่อยู่สาพร้อมอนุสติตามระลึกญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณตามและลึกรู้จากที่อยู่เก่าๆถ้าจะแปลตามศัพท์มันจะว่าอย่างนี้แต่ทีนี้มันยากมากมันพูดยากลำบากมันหลายคำก็เลยพูดง่ายๆว่าระลึกชาติคนหลังได้เพราะฉะนั้นลูกก็มีสิทธิ์ทำได้ถ้ามีสมาธิมากๆก็สามารถย้อนคิดเรื่องเมื่อวานเรื่องวานซื้อเรื่องเดือนก่อนเรื่องปีกายย้อนไปจนถึงเด็กๆหลังจากเด็กๆแล้วถ้าสงบมากมันจะย้อนไปข้ามภพข้ามชาติคืนไปนอนบางครั้งเราอาจจะเคยฝันเมื่อเรานอนหลับไม่มีกังวล หลับสนิทเราอาจจะฝันเห็นบ้านช่องห้องหอที่ยังไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีถนนหนทางไม่มีสังกะสีมุงหลังคาไม่มีไฟฟ้าเป็นป่าดงพงไพ่มีช้างมีม้าป่าเขาลำนาวภัยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่เราเห็นในฝันและเป็นคนที่เราเคยรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องนั่นแหละ state of subconscious mind จิตไร้สำนึกที่มันเก็บไว้ซ่อนอยู่ลึกๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลมันโผล่ขึ้นมาเอาเป็นว่าผ่านไปเวลามันจะหมดต่อมาการที่เทพมาทรงร่างคนมันเป็นจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามข้อที่สองเรื่องเทพมาทรงเข้าทรงร่างของคนนั้นเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหนส่วนมากเทวดาจะเหม็นสาบมนุษย์ไปไกลถึงร้อยยอดจ้างก็ไม่มาเข้าทรงหลอกลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยมีแต่กิเลสนั่นแหละมาทรงร่างมนุษย์มีแต่หลอกลวงกันทั้งนั้นขอให้เข้าใจไว้สักก่อนเทวดานั้นเหม็นสาบมนุษย์ไกลไปตั้งร้อยโยชน์ตินสาบสางมนุษย์เนี่ยเหม็นในเรื่องพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเรื่องต่างๆอย่างในเทวสังยุตเทวดาสังยุตเทวปุตตสังยุตสังยุตตนิกายอย่างนี้ไปเปิดอ่านดูพระไตรปิฎกเล่มที่ห้านั้นเกินไปหมดเทวสังยุตเทวดามหาพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ไกลๆเอมันทิตาโขที่บอกว่าอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสินี่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้นะบอกว่าเทวดานั้นเมื่ออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ได้มานั่งใกล้ๆนะไปยืนอยู่ไกลๆห่างๆเขาเม้นสาบมนุษย์แต่เขาหอมกลิ่นศีลเท่านั้นเองกลิ่นของผู้มีศีลแม้แต่ตัวคนนั้นจะเหม็นสาบสางแต่กลิ่นศีลนั้นหอมทวนลมให้เทวดาอยากกราบอยากไหว้เมื่อมาใกล้ๆทั้งหอมกลิ่นศีลทั้งเหม็นกลิ่นคนก็ยืนอยู่ห่างๆจึงมีคำกล่าวเตือนไปหมดบอกพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคือราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วมีเทพบุตรตนหนึ่งมีวรรณะอันงามยิ่งนักยังพระเฉตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าเราพระผู้มีภาคเจ้าประทับคันแล้วถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างนั้นยืนแล้วทำอะไรถามปัญหาประกาศชื่อเสียงของตนประกาศเสสิโนจะพิคุโนอนุสาสันติประกาศชื่อของตนบอกชื่อบอกเสียงเรียงนามกับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ถามปัญหาเมื่อถามปัญหาพระพุทธเจ้าตอบเป็นที่พอใจแล้วเทวดาเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วก็อันตรธานไปไม่ได้อยู่นานๆคือเมื่อพระพุทธเจ้าตอบเสร็จเรียบร้อยเทวดานั้นก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าเดินเวียนแล้วก็จากไปเอกัมมันตังทิโตโคกัสโปเทวปุตโตปะกวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาติเทวดานั้นก็กล่าวคาถาเมื่อพระพุทธเจ้าตอบแล้วฟังพอใจก็กล่าวคาถาหลังจากนั้นเขาก็ประกาศประทักษิณจากไปภควันตังอภิวาเทตวาประทักขินังกัตตวาตเถวันตรทายีติจำไว้ให้ดีแปลว่ากระทำอภิวาทพระผู้มีภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณแล้วก็อันตรธานหายไปในขณะนั้นเองนี่ถวายบังคมผู้มีภาคเจ้าก็ทำประทักษิณแล้วก็อันตรธานหายไปเทวดานั้นเขาเม้นสาบมนุษย์มากนะเขาไม่ได้มาใกล้ๆหรอกไอ้ที่มาทรงร่างมนุษย์เทพเทิบนั้นเทพเก้มารปลอมนั่นแหละคือกิเลสทรงจำไว้ให้ดีไม่เข้ามาใกล้หรอกขอให้ลูกอย่าได้ไปเชื่องมงายอย่างนั้นถ้าอยากจะให้เทวดาทรงเราก็ทำตัวเราให้เป็นเทวดาฮิริโอตัปปสัมปนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสปริสาโลเกเทวาธรรมาติวุจเรผู้ใดมีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปมีจิตใจสงบระงับเว้นจากการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วบุคคลนั้นเป็นสัปปบุรุษผู้สงบในโลกเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาคืออาศัยธรรมะความอายชั่วกลัวบาปเข้ามาสิงสู่จิตใจประการที่สาม ได้ตอบไปแล้วบอกจะบวชต่อหรือจะศึก ได้บอกตอบไปแล้วว่าดูหามันเหมาะมันสมมีปัญหาจะศึกไปก็ได้ปฏิบัติธรรมได้ไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะบวชหรือจะศึกปฏิบัติธรรมได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกคนจงมาบวชแต่บอกว่าธรรมที่เรากล่าวดีแล้วท่านทั้งหลายจงประพฤติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิดกระทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพอเห็นนั้นจะศึกก็ได้จะบวชก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าสร้างปัญหาให้แก่ตนเองพุทธสาวกพุทธสาวิกาย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญาถ้ามันมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องผัวก็ศึกออกไปใจก็ยังปฏิบัติธรรมกายอยู่บ้านใจอยู่ที่ธรรมะก็ได้ในสมัยพุทธกาลมีลูกมีผัวมีเมียเป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอ้าวต่อมาข้อที่สี่การที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นผลของอะไรสมาธิหรือบังเอิญเป็นได้ทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราแจ่มใสเบิกบานบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วมันก็เหมือนน้ำที่ใสสะอาดเราส่องชะโงกหน้าลงไปเราก็เห็นเงาอยู่ในน้ำเงาเรามีในน้ำนั้นมันไม่ได้เป็นโดยบังเอิญบังเอิญก็บังเอิญเพราะว่าน้ำนั้นมีความใสถ้าน้ำขุ่นเราก็ไม่สามารถจะเห็นอะไรเลยจิตของผู้ที่มีสมาธิบางทีเนี่ยแม้แต่ฝันล่วงหน้าเป็นสิบปีก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้าของเราท่านจะตรัสรู้ในคืนนั้นก่อนที่จะตรัสรู้ท่านฉันข้าวมัทุปายาสนั้นท่านได้ฝันความฝันของท่าน4ประการ5ประการเป็นความจริงหมดได้ตรัสรู้เพราะนั้นเราทั้งหลายนี่ก็สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เรื่องอนาคตญาณอติตังญาณเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสามารถที่จะรู้ได้บางทีจิตเรามีสมาธิในขณะนั้นบริสุทธิ์แล้วถูกเหตุการณ์อื่นสะท้อนมาให้เห็นมันก็สามารถจะรู้จะเห็นได้โดยบังเอิญก็ได้ด้วยสมาธิก็ได้ในสมัยพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านคิดว่าท่านจะไปเทศไปสอนใครเนาะใครเนาะจะเข้าใจหลักธรรมนี่มันละเอียดมันปานนี่ต้องอาศัยคนที่มีสมาธิมากๆท่านก็ระลึกไปเทวดาก็มาบอกท่านบอกว่าจะไปแสดงทำให้อาจารย์เก่าอาลาลดาบทอุทกดาบทพวกเทวดาทั้งหลายก็บอกว่าท่านผู้นั้นตายแล้วเมื่อคืนนี้ท่านผู้นั้นตายแล้วเมื่อ7วันก่อนก็เลยช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถเป็นไปได้ข้อสุดท้ายการที่เราได้บวชเป็นบุญหรือเป็นกรรมเขาบอกว่าเป็นกรรมบางคนบอกว่าเป็นบุญบางคนบอกว่าบ้าเป็นบ้า ในโลกนี้สิ่งที่ทำยากที่สุดคือบวชมีคนไปถามพระพุทธเจ้ามีคนไปถามภาษาลีบุตรนักบวชนอกศาสนาชัมพุขาทิกะไปถามภาษาลีบุตรว่าในโลกนี้อะไรการยากที่สุดในโลกภาษาลีบุตรบอกว่าการบวชยากที่สุดคนบ้าทำไม่ได้ต้องคนดีคนประเสริฐจึงทำได้ไม่ใช่ว่าขี้เกียจขี้ค้านแล้วไปบวชไม่มีบุญก็บวชไม่ได้อีกด้วยปรารถนาจะบวชก็ยังบวชไม่ได้ต้องถือว่ามีบุญอย่างหลวงพ่อที่พูดอย่างนี้ต้องถือว่ามีบุญพ่อแต่ก่อนไม่เคยคิดอยากบวชเลยสักหน่อยเป็นคารวะทำงานทำการเงินเดือน 30,000 40,000 ก็ทำได้วันดีคืนดีแต่ก่อนเราไปเข้าคริสตศาสนาเราไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลบุญเรามีได้มาอ่านพระไตรปิฎกเพียงหน้าแรกเล่มเดียวอ่านไปเรื่อยๆเท่านั้นเองจิตมันก็พอใจแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอยากบวชตั้งแต่วันแรกอดทนมาตั้ง10ปีต้องเที่ยวร่อนเร่พเนจรไปในโลกกว้างถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับตะวันออกตะวันตกเอเชียยุโรปแอฟริกาเที่ยวไปสุดท้ายทนไม่ไหวมันอยากจะบวชเหมือนคนอยากจะศึกในที่สุดก็ต้องมาบวชเห็นคนอื่นเขาอยากศึกเราอยากบวชแต่จะขาดตายนี่ก็คงจะต้องเป็นที่บุญบวชมาแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรอยู่ไปอย่างนี้มีแต่ทำประโยช ถ้ามีอายุอยู่เป็นหมื่นปีก็คงจะไม่ต้องทุกข์มากเพราะทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาอย่างนี้ถ้าจะตายไปวันนี้ก็ไม่ได้วอรี่เสียใจอะไรเพราะเราได้ทำดีมาแล้วตลอดไปถ้าชาติหน้ามีก็ไม่ขาดทุนถ้าชาติหน้าไม่มีก็ไม่ขาดทุนอีกเพราะเกิดมามันก็จะแก่จะเจ็บจะตายจะพัดผ่าจะแตกสลายในที่สุดมันก็พร้อมเพราะนั้นการบวชเนี่ยต้องถือว่ามีบุญสาธุโขปปชิโตพระพุทธเจ้าว่าการบวชนั้นเป็นการดีการบวชนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีคุณค่ายิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอติเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอัญจังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวรังแม้จะถือบาทดินอุ้มบาทดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นชีวิตอย่างนี้ประเสริฐกว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นจักรพรรดินานฟังให้ดีเพราะเหตุนั้นการบวชนี้ถือว่ามีบุญมากถ้าไม่มีบุญแล้วมันไม่ได้บวชบุญหรือกรรมเขาว่ากรรมนั้นก็ไม่เข้าใจกันอีกดีๆกรรมไปว่าการกระทำทำดีด้วยเจตนาดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมทำชั่วด้วยเจตนาต่ำสามก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมชั่วเพราะนั้นบวชนี่เป็นบุญหรือเป็นกรรมก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมไม่ใช่อกุศลกรรมทีนี้ก็ถามต่อไปว่ามีบุญหรือมีบาปบางคนว่าเป็นบาปบางคนว่าเป็นบ้าคนโง่ก็ย่อมไม่มองเห็นสิ่งที่ดีที่งามเขาเห็นเพียงสติปัญญาของเขาที่เห็นเพียงแค่นั้นเราอย่าไปถือสาตามคำพูดของคนอื่นสุทธิอสุทธิปัจจตังอันโยนยังวิโสทเยบริสุทธิ์เศร้าหมองจะดีเลวมันอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่เขาบอกว่ามันดีเขาบอกว่ามันเลวเราทำดีแล้วเขาว่าเราเป็นบ้ากระช่างหัวเขาอะไรอย่าไปถือสาหาความโลกนี่มันก็เป็นอย่างนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็หาเรื่องด่าท่านเมืองกันนักบวชคนโลนคนไม่มีตระกูลลุนชาติบางทีก็ว่าคนบ้าพระพุทธเจ้าเดินก็ไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองจะเป็นโจรจะเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทานจะเป็นคนชาติชั่วจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายจะเป็นบ้าคำกล่าวเหล่านี้มีเกลื่อนอย่าไปถือสาเขาเลยแค่การบวชเนี่ยแม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหว้พระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็กราบก็ไหว้เทวดาพระอินทร์ทั้งหลายเวลาจะเยื่องย้ายไปไหนจะเคลื่อนย้ายไปไหนพระอินทร์จะไปไหนจะขึ้นรถสั่งให้คนขับรถเทวดาขับรถมาตุรีเป็นสารถีไปเตรียมม้า 1,000 ตัวอาชนัย 1,000 ตัวม้าสินธูเทียบเวชยันราชรถจะไปตรงนู้นตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นรถก็พนมมือไหว้อาหารจะศีลสัมปันนาจิระรัฐสมาหิเตเราขอนอบน้อมไหว้ท่านผู้มีศีลเราขอนอบไหว้ท่านผู้มีจิตตั้งมั่นในสมาธิสัมมาปัปปชิเตวันเทพรหมจริยปรายเนเราไหว้บุรุษสตรีผู้บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ผู้ที่มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเราบวชนั้นเทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้พรหมจรรย์ที่เราประพฤติอยู่เบื้องหน้าขณะนี้ความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในนี้เทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้จำไว้ให้ดีคนบ้าคนโง่เท่านั้นแหละที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเพราะนั้นเทวดาก็ไหวมหากษัตริย์ก็ไหวพ่อแม่พี่น้องก็ไหวสมณีทะอารณาโลเกสมนานังวุสิตังนนัสติสมนาอิชังปริชานันติสมนานังโพสิสิยังสทาสมนานังมาตาปิตาพาตาวันทันตินังปฏิทิตังสมณีทะชาติหีนังอภิวาทันติขติยาแปลว่านักบวชสมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลก พรหมจรรย์ที่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่มีเสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากของตนได้ความเป็นไทยเป็นอิสระย่อมมีแก่สมณะแก่นักบวชทุกเมื่อมารดาบิดาพี่น้องย่อมไหวผู้ที่ตั้งมั่นในศีลคือสมณะทุกเมื่อฟังให้ดีสมณะแปลว่าผู้บวชผู้สงบเนี่ยจึงบอกว่ามาตาปิตาคาตาวันทันตินังปฏิทิตังมารดาบิดาทั้งพี่ทั้งน้องย่อมไหวผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมผู้ที่เป็นสมณะแล้วทุกเมื่อหลังจากนั้นท่านก็พูดลึกลงมาเอกบอกว่าสมณีทะชาติหีนังอภิวาเทนติขัตติยาถึงแม้พวกกษัตริย์ก็อภิวาสมณะในธรรมวินัยนี้ผู้มีชาติต่ำกว่าตนไม่ว่าเราจะเป็นลูกของคนยากจนจันทานคนยากไร้เมื่อได้มาบวชในธรรมวินัยนี้แม้แต่พระราชามหากษัตริย์ก็น้อมเสียนอภิวาสนักบวชสมณะในศาสนานี้ผู้มีชาติต่ำกว่ากษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นขอให้ลูกได้เข้าใจว่าการที่เราได้บวชนั้นเป็นบุญมากแม้จะได้บวชเพียงน้อยนิดก็จงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีลควบคุมกายวาจามีสมาธิควบคุมใจมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์แห่งจิตแห่งใจฝึกฝนตนเองอยู่ในวัฏสงสารนี้เพื่อให้ค้นพบพระนิพพานในวัฏสงสารเหมือนกับบัวที่เกิดมาในตมในโคลนพ้นตมโคลนแล้วเบ่งบานสะพั่งบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนมลทิน